zdrowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 maja, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier i prezes PiS-u przedstawili założenia Polskiego Ładu, nowego programu społeczno-gospodarczego. Placówki w całym kraju czekają na zwiedzających, trwa noc muzeów. Kolejny dzień przyniósł zauważalną poprawę, jeśli chodzi o liczbę zakażeń koronawirusem. Przeznaczenie 7% PKB na służbę zdrowia do 2027 roku, zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tysięcy złotych, czy dodatek w wysokości 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko. Między innymi takie rozwiązania zakłada Polski Ład, nowy program gospodarczy rządu. Szczegóły poznaliśmy podczas konwencji programowej w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając go, podkreślił, że zwiększenie kwoty wolnej od podatku poprawi los emerytów. To emerytura do 2,5 tysięcy złotych bez podatku. To oznacza, że dla 2/3 wszystkich emerytów w portfelu będzie można pozostawić 2 tysiące złotych netto rocznie, a więc sumę, która pomoże w zabezpieczeniu bezpieczeństwa, zdrowia naszym emerytom i choć troszkę poprawi ich los, bo wiemy doskonale, jakie są trudne. Polski Ład zakłada także podnoszenie nakładów PKB na służbę zdrowia do 6% w 2023 i 7% w 2027 roku. Koncerty, sceny z życia okupowanej Warszawy oraz poznanie historii miejsca kaźni Polaków. To program, który na Noc Muzeów przygotowało Muzeum Więzienia Pawiak. Przed budynkiem jest Witold Banach. Witku, jak przebiega Noc Muzeów w tym wyjątkowym miejscu? Odwiedzający Muzeum Więzienia Pawiak mogą co godzinę między innymi wysłuchać koncertów, podczas których Marta Zalewska śpiewa poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Oto jest chwila bez imienia. Odwiedzający muzeum mogą też oglądać wykonywane przez rekonstruktorów sceny z życia okupowanej stolicy, mówi dyrektorka muzeum Joanna Gierczyńska. Za chwilkę odbędzie się scenka z aresztowania, z łapanki, bo też z łapanki trafiały tutaj osoby albo z nakazu aresztowania, ale później również z łapanek. Ci, którzy dziś odwiedzają budynek dawnego niemieckiego więzienia, mogą oglądać cele więzienne, miejsca kaźni Polaków, a także wysłuchać opowieści o historii tego miejsca, w którym Niemcy więzili w czasie okupacji około 100 tysięcy osób, z których około 40 tysięcy zamordowali. Witold Banach, dziękujemy za relację. Prawie 3 tysiące nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby. Zmarło 298 osób, u których zdiagnozowano COVID-19. To mniej niż w ubiegłą sobotę, kiedy nowych infekcji było więcej o prawie 2 tysiące, a zgonów o 120. Sytuacja epidemiczna z każdym dniem jest coraz lepsza, dlatego możemy już przebywać na świeżym powietrzu bez maseczki przy zachowaniu bezpiecznego dystansu. Również od dziś otwarte są ogródki restauracyjne oraz kina i teatry pod chmurką. Dozwolone są też imprezy okolicznościowe na zewnątrz. Zmiany dotyczą także kursowania pociągów. Od dziś wszystkie miejsca siedzące w pociągach są dostępne dla pasażerów. Od jesieni zeszłego roku w pociągach obowiązywał limit 50% zajętych miejsc, co oznaczało, że przewoźnicy mogli sprzedawać jedynie połowę dostępnych biletów. Jak mówi rzeczniczka państwowego przewoźnika PKP Intercity Katarzyna Grzduk, teraz sytuacja uległa zmianie. W pociągach PKP Intercity zajęte będą mogły być wszystkie miejsca siedzące, do leżenia i sypialne. Jednocześnie dalekobieżny przewoźnik utrzymuje obowiązkową rezerwację miejsc we wszystkich pociągach. Wszystko po to, aby ściśle kontrolować poziom zajętości miejsc na każdym odcinku podróży. Na pokładach pociągów nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa podczas trwania całej podróży. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Obostrzenia łagodzone są także w Niemczech, gdzie również spada liczba zakażeń koronawirusem. Współczynnik zapadalności na COVID-19 ustabilizował się tam poniżej 100 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Berliński Instytut Roberta Kocha odnotował dziś niecałe 8 tysięcy zakażeń.

collision course. I am a satellite, I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I'm gonna make a supersonic woman. Don't Stop Me Now, Queen i album News of the World. Doskonała płyta, która na początku przez krytyków była bardzo negatywnie przyjęta. Które lata w muzyce, w Państwa ocenie, były najbardziej kreatywne, płodne, najciekawsze i miały największy wpływ na kształt muzyki dzisiaj? Mam wrażenie, że były dwa takie okresy, czyli pierwsze ten niewątpliwie lata 60., jeżeli mówimy o takiej typowej muzyce rockowej, rock'n'rollowej, a potem drugie to lata 90., gdyż wtedy właśnie zaczęło się to, co mamy teraz. Kapele, oprócz takich najbardziej znanych typu właśnie Pearl Jam, Nirvana, a z drugiej strony może Moby, to takie również mniej znane, ale takie bardziej charakterystyczne typu Black Flag, Minor Threat, parę jeszcze innych niszowych, ale dokładnie lata 90. to taki drugi ogromny skok w muzyce rockowej. To jest takie może moje zdanie było. Dziękuję uprzejmie, miłego dnia. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3. Zapraszam do kontaktu drogą telefoniczną. Małgorzata czeka przy telefonie na Państwa głosy. Które lata były najbardziej płodne w muzyce? Depeche Mode to był zespół, który jako pierwszy występował publicznie na tak dużą skalę bez perkusisty. I na początku to było takie zaskakujące, że gdzie jest ten perkusista, jak go nie ma, to jak on gra, jak go nie ma. Never Let Me Down Again. Proszę. Ja bym tylko chciał powiedzieć, to wszystko zależy od człowieka, bo można mieć na karku lat 50, 60, 70, 30 albo 20, a jednocześnie słuchać takiej muzyki, jaka go bawi, z różnego nurtu, czy z lat 60., czy 70., czy 80., więc to wszystko zależy od nas samych. Jeśli nam coś pięknego w duszy gra, to to jest najlepsze do tego, żeby się bawić przy każdej muzyce z różnych lat. We'll be right back. to Small Town Boy i Broński Beat. Nazwa zespołu nawiązuje do blaszanego bębenka naturalnie. Szanowni Państwo, no ja tutaj muszę dokonać samokrytyki obywatelskiej, bo po prostu umieściłem utwór zespołu Queen na nie tym albumie. Na co zresztą słusznie uwagę zwrócił mi jeden z naszych słuchaczy, za co bardzo dziękuję. Chodzi o utwór, który wcześniej słyszeliśmy na antenie radiowej Trójki, Don't Stop Me Now. Ja powiedziałem, że News of the World. No tak to jest, jak się mówi, z głowy, a nie z niczego. Pomyliłem się o rok. Naturalnie ten utwór pochodzi z albumu Jazz, wydanego rok później. Bardzo dziękuję za czujność. Tymczasem powrót krótki, szybki do dyskusji na temat tego, które lata w muzyce były najbardziej płodne. Dobry wieczór. Henryk z Zachodniopomorskiego. No, ja myślę, że w muzyce rockowej to najlepsze lata to taka końcówka 70-tych lat, kiedy nowa fala brytyjskiego rocka nastała, Iron Maiden i tym podobne zespoły, no i początek lat 80-tych, kiedy polski rock się odbudował, TSA, Lombard, Manam, Perfect i inne zespoły, także dziękuję bardzo. To ja dziękuję. Dwie dwójki, siedem trójek. Teraz coś trochę nowszego, trochę, ale bez brawury. Apollo 440, Stop the Rock. Trójka. Program trzeci. If I could live your point in placing the blame. And you should know I suffer the same. If I lose you, my heart will be broken. Love is a bird, she needs to fly. Let all the hurt inside of you die. You're frozen when your heart's not open. Program Trzeci Polskiego Radia i Departament Rytmu. To jest program, którego Państwo słuchają. Nasz numer 227 trójek. Zacięta dyskusja o tym, która epoka, która era, która dekada, który rok wręcz był dla muzyki najbardziej twórczy, najbardziej płodny. Zostawmy jednak to na chwilę na bok, bo mamy głos pani słuchaczki. Proszę. Dobry wieczór. Miałabym taką prośbę, bo jestem taką osobą po 50, ale nigdy nie usłyszałam w programie, który obecnie jest puszczany, żeby wspomniano o muzyce zespołu Ultravox. Więc gdyby można było, to bym była wdzięczna, bo na tej muzyce tańczyłam na studniówce. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Nic dziwnego, że pani w tym programie jeszcze nie słyszała zespołu Ultravox, bo jest to pierwsze wydanie tego programu. Zatem trzeba panią tutaj pozytywnie zaskoczyć. Ultravox, proszę, teraz w programie Trzecim Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't stop till you get enough. Don't Stop Till You Get Enough to Michael Jackson w trójce. Departament dźwięku powoli dobiega końca, ale program Trzeci Polskiego Radia cały czas gra. Polarny w tropikach już za moment. Ja Państwu bardzo dziękuję za czynny udział w dzisiejszej audycji zrealizowanej przez Michała Jakubika. Telefonami i wydawaniem programu zajmowała się Małgorzata Łukowska. Łukasz Ciechański, będę na pewno słuchał Polarnego w tropikach już za moment. Za 5 minut serwis trójki, bo wybije 22. Autopromocja. W 2003 roku Kora, czyli Olga Jackowska, z legendarnej grupy Manam nagrała nietypowy, lecz doskonale przyjęty album. Zaśpiewała cudze i własne utwory z towarzyszeniem 30 muzyków z całego świata. Płyta nosiła tytuł Kora Ola Ola. Tuż przed premierą albumu artystka zagrała niezapomniany koncert w Trójce. Retransmisja koncertu Kora Ola Ola na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy